op SBS6 Roadtrippers VIPs. Let's go! Drie teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horrorscenario. Welk team komt het verst? Vanaf vanavond om 20:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De NS heeft vorig jaar voor het eerst in tijden weer winst gemaakt. Dat komt doordat treinkaartjes duurder werden en de kosten omlaag gingen. Ook waren er iets meer reizigers. Toch zou de NS nog niet uit de zorgen zijn. Tijdens corona stort het aantal reizigers in. En dat is de jaren later nog steeds niet hersteld. Vliegveld Eelde laat minder helikoptervluchten toe door een rechtszaak die omwonenden hebben aangespannen. Eelde kreeg de traumahelikopter van het Groningse ziekenhuis erbij en daardoor werd de limiet overschreden. En daarom moeten nu commerciële helikoptervluchten stoppen, melden regionale media. Uit solidariteit met de zeelui die vastzitten in het Midden-Oosten wordt er vandaag gestaakt in havens in Griekenland. Er kunnen daardoor geen schepen in of uit. De Griekse vakbond eist dat alle Grieken veilig van boord worden gehaald. Er zitten door de oorlog ook rond de 100 Nederlanders vast op schepen in de Perzische Golf. Ja, en het is heerlijk weer, dus veel mensen die gaan vandaag weer lekker het terras op. Goed nieuws voor hen, de prijs voor een drankje stijgt dit jaar namelijk minder hard dan voorgaande jaren. Waar in 2023 de prijzen met 7% omhoog gingen, wordt voor 2026 dit jaar dus slechts 2% tot 3% verwacht. En zo zou komen door dalende inflatie, minder loonstijgingen en minder koopkracht. En dus kost een halve liter gemiddeld €6,04. Veel zon dus, vandaag het weer. Het wordt 15 tot 18 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En dan denk je, nou, dan kan het morgen alleen maar slecht worden. Nou nee, morgen nog zo'n dag. En dus weer heerlijk terrasweer. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, je was me kwijt bij halve liter. Toen ging ik echt... Ja, en bij die prijs. Ik zag jou bij €6,04. Vind ik veel. Ik kom altijd in de Johan Cruijff Arena bij het voetbal. En dat is geloof ik €8 of zo. En dan is het niet eens half, is maar 0,4 liter. Schandalig. Ja, vind ik. Maar ja, ja. Als je ziet hoe Ajax speelt, heb je een boel bier nodig tegenwoordig. Goed, dus, even kijken naar het verkeer. De A2 bij Den Bosch richting het noorden. Daar heb je tussen Simiegelschetsel en Empel zo'n 6 minuten vertraging. Ook de A12 voor de grens van Duitsland. 8 minuten. A27 Gorkum Utrecht van Nieuwegein 10. En de A27 Gorkum Breda voor Hank, 18 minuten. Of de A28 Hogeveen Zwolle bij Nieuwleuzen. 11 minuten aansluiten. Controles langs de A2 Den Bosch Utrecht bij 100.3. De A7 Heerenveen Dracht 155.4. A12 Gouda Zoetermeer 20.8. A27 Utrecht Hilversum 90.6. De A58 Breda Berg op Zoom 101.6. Laatste langs de A67 Venlo Eindhoven 73.5. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win als kerst op de taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers. Per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Vanmiddag ook de superprijzen. Een trip naar Tomorrowland Winter Editie. Na 2 uur. Straks. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go. Anybody. walking back this time. I'm not the least compelled by anyone but your Bij jou op 538. Het is donderdag. Eigenlijk de pre-weekend. Hè. We zijn een beetje aan het aftellen richting het weekend. Morgen natuurlijk. En dan is er rond 12:30 altijd de dingen die. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie. Maar ook in een sekstape. Vorige week, even terug naar vorige week. Toen ging het over de bioscoop. Dus wat zou je nou kunnen zeggen als je naar de bioscoop gaat? Wat je ook kan horen of zeggen in een sekstape. Dingen die je kan zeggen in de bios. Maar ook in een sekstape. Dat was even de vraag. En er kwamen best wel leuke dingen binnen. Dit is even een overzichtje. Lottie, die zei dit. Jezus, dat je hier naar kan kijken. Toch, dat kan je zeggen in de bios. Maar ook in een sekstape. Jaron zei dit. Ik dacht even dat je zei dat het spannend zou gaan worden. Ja, en Bram. Jongen, een slappe zooi. Petra. Achterin is het beste plekje. Achterin is het beste plekje, kan je zeggen in de bios, maar zou ook zomaar in de sekstape kunnen. Leonard. Ik zie geen reet. Ja. Melissa. Ik hoop dat ik niet te veel te zien krijg. Ja, precies, ja. Dan hadden we nog Serge. Wat een slechte bedoeling. Heb ik daar nog kaarten voor gekocht? Ja, natuurlijk. Ja, heb ik daar nog kaarten voor gekocht. Christy kwam met dit. Jezus, wat doet die pauze lang, zeg. Pauze zitten, kan je zeggen in de bios, ook in de sekstape. Heike. Ik hoop niet dat het weer 2,5 uur gaat duren. Die vond ik heel leuk. En Frank, onze Frank uit Best. Wat maak je ervan, Frank? Cool. Was je donker binnen? Ja, wat is hier donker? Dit zijn allemaal dingen die je kan zeggen in de sekstape, maar ook in de bioscoop. Delin, die kwam met de leukste, die kwam met deze. Ik kan zeggen in de bioscoop, maar ook in een seksfilm is... En dan de hand voor de mond doen. Haha. Dingen die... Morgen dus een nieuwe editie rond 12:30. Dan gaan we samen op zoek naar de dingen die je kan zeggen bij de voorjaarsschoonmaak. Maar ook in een sekstape. Oké, dat doen we morgen. Nu, Gabri Ponte, Words. I don't need your words. If you wanna say it, say it with your body.